Foie verde tresnicele, de unde vii tu, măilele? De unde vii tu, măilele, de tânderea măgurele? Ce ne-ai trecut din măilele? Ce ne-ai trecut din măilele? Patru șiruri de mărgele, patru șiruri de mărgele. Să mă for la gât cu ele, să mă for la gât cu ele. Pe placul ei, mai scos din mine ce-le vede, mai scos din mine ce-le vede. Mai băgat în trălețele, mai băgat în trălețele. Alesele, femeiși, de mă faci să îmbătrânesc. Alesele, femeiși, de mă faci să îmbătrânesc. Thank you.